राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 10 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम तो भाई सीधी सादी बात है यार, बड़ी सरल बड़ी सीधी। परमात्मा है रूप से स्वीकार हुआ है उसमें संतान लिखा है। ऐसा तुम मत समझो वे कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कौन से काम कैसा करते हैं, कैसे हैं, ये मन जान जो कुछ जान नहीं है, इतना जान दो, केवल इतना जान है। सब जगह है, सब में परिपूर्ण है, केवल इतना जान लो, मान लो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। इस बात को दृढ़ता से मान दो, दृढ़ता से ये है परमात्मा सब जगह परिपूर्ण सब में। और सर्व व्यापक जो पढ़ना होती चीज उसके लिए उद्योग कारण नहीं होता। देश कहां से दूरी हो गए तो उस उद्योग कारण होता है, जो सब जगह होता है उसको मान लो इतने की जरूरत है, उस उद्योग की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ करो, उद्योग करो, उसको जरूरत नहीं। तो सब जगह है, जहाँ आप हो वह पूरे पूरे है, वो कर्म करना अधूरे नहीं है, कमो नहीं है, पूरे पूरे है। इस वास्ते उसके लिए केवल स्वीकार करो, केवल स्वीकार है तो स्वीकार करो, स्वीकार करना मात्र कि भगवान है, परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा को जान नहीं सकते, पिता को कुछ जैसे पिता को कुछ जान नहीं सकता। हमारा शरीर बड़ा ही नहीं था, शरीर बड़ा ही नहीं था। माँ का जन्म, माँ से जन्म हुआ तो शरीर हमारा बढ़ गया था, पर किसी को याद नहीं है माँ कि इस माँ से हमने जन्म लिया। मानना ही पड़ता है, माता पिता को मानना ही पड़ता है। जगत मात्र का माता पिता है, उसको जानो कैसे, मान लेना चाहिए, मानना ही जानना है। वहां जानना जानना नहीं है, मानना ही जानना है। सो जाने से देह देव जराई, भगवान बता देते मैं हूँ। पिता अवश्य जगतो, माता धाता पिता मह, मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ, मैं ही दादा हूँ, दादा परदादा मैं ही हूँ। भगवान को जाना है, भगवान को जान नहीं सकते, मान नहीं सकते। रचयिता होती है तो रचना है, वो रचयिता को जान नहीं सकते। परंतु बात ये है कि रचना है तो रचयिता कोई नहीं हुई है, बिना रचयिता के रचना हुई कैसे, किससे पैदा हुई, कोई न कोई रचयिता जरूर है। रचना है तो रचयिता जरूर है, तो रचो जान नहीं सकते, पर मानने में संदेह नहीं हो सकता। संदेह हो तो हो कैसे, अब माँ के बिना हमको हुए कैसे, तो मानता तो पड़ता ही है, पर कोई जाने देखे माँ को ये नहीं। आप इतने बैठे हैं, आप है, मैं हूँ, सभी कोई भी कह नहीं सकता माँ को मैंने देखा है। इसलिए माँ का जन्म हुआ, हमारा माँ से जन्म हुआ, किसी को याद नहीं है, किसी को याद नहीं है। मानते हैं हमारी माँ, या हमारी पूजनीय माँ है, ये पूजनीय हमारे पिता है, पर आदर नहीं है ये। और होने में संदेह नहीं, क्यों संदेह नहीं कि मैं हूँ तो तुम हो, तो कोई माँ बाप है जी हो, बिना माँ बाप के तुम कैसे हुए? तो माँ बाप तो मानना पड़ता है, मानना ही वो जानने से कमजोर नहीं है, परंतु मान नहीं सकते, जान नहीं सकते। इस वास्ते बड़ी दृढ़ता के साथ मानना चाहिए कि हम हैं तो हमारी माता भी है, हमारे पिता भी है। जैसे भगवान माता पिता है वे निरंतर वैसे ही रहते हैं, और हमारे माता पिता वैसे नहीं है। माता पिता भी नाशवान, हमारा शरीर भी नाशवान, सब नाशवान है, तो वे सदा ही रहना नहीं है। परंतु परमात्मा है वो ऐसे माता पिता नहीं है, हमारे माता पिता की तरह नहीं है, वो सदा रहने वाले है और वो हमारे है, और हमारा कोई है ही नहीं। ये हाड़ का हमारा नहीं, हड्डिया हड्डियां चमड़ा है, मैदा है, ये हमारा नहीं है, ये छोड़ना पड़ेगा। ये तो कहना रोई घर में जाकर देखो जीवते भोजन करते है, तो भोजन करते है तो भोजन करे है, परंतु भोजन करके पता नहीं है कि नहीं कैसा है, वो सब तो नहीं है, सब को मालूम नहीं है, पर मानना पड़ता है कि भोजन की जगह है, भोजन किया है। ऐसे माता पिता हमारे परमात्मा है, इसमें संदेह नहीं है, निसंदेह है ऐसी। इस वास्ते उसको स्वीकार ही करना पड़ता है, मानना ही पड़ता है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं, मानना ही पड़ता है। मानो न मानो मर्जी है आपकी, परंतु मानना पड़ता ही है, नहीं तो हम कहां से आए? हम है तो हमारे माता पिता भी है, वे है कि नहीं है, कहाँ है, कैसे है, इन बातों को नहीं जानते। ऐसे ईश्वर के विषय में जो जगत मात्र का माता पिता है, पिता हमसे जगत हो, माता दाता पिता वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋख साम रेव भगवान सब बताया। अंत बताया अमृतम चैव मृत्यु सत सच्चा सत असच्चा अहमेव, मैं ही हूँ, सतरूप से मैं ही हूँ, अस्तरूप से मैं ही हूँ, सत असच्चा अहमेव, सत अस्त मैं ही हूँ, एक मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, इसे भगवान रूप से है, ये सत असत रूप से भगवान रूप से है। तो हमारे ईश्वर है ये दृढ़ता से मानना चाहिए। हम जानते नहीं है, जान सकते ही नहीं, जान कैसे सकते, मान सकते हैं, मानना ही जानना है, उनका मानना ही जानना है, मान लेना स्वीकार करना यही जानना है, जान नहीं सकते हम थे ही नहीं, जाने कैसे? पिता की बूंद है उससे हम पैदा हुए हैं, तो बूंद बिचारी परमात्मा को जाने कैसे? वो शक्ति नहीं जानने की, कैसे इस वाय की सत्ता ही नहीं थी। माँ के जन्म हुआ तो शरीर बन गया था, माँ के पेट में शरीर बन गया, बना हुआ शरीर भी नहीं जान सकता, तो शरीर बना ही नहीं उसको कैसे जाना है? जान नहीं सकते, मान सकते हैं। इस बात से शास्त्र में आता है जगत जीव और परमात्मा, इसको जानना चाहिए, जानना नहीं, ये विचार का विषय लिखा है, विचार का विषय नहीं, ये तो श्रद्धा का विषय है, मानना है। पिता हमारे जगत हो दाता माना महद ममियो निर्महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्य हम समूह स्वरूप भूता नाम, वो गर्भ से पैदा होता है, गर्भ देने वाला मैं हूँ, सबका दाता मैं हूँ, सर्व योनि सुनते मूर्ति संभवंत या संपूर्ण योन में स्थावर जंगम आदि जितना जलसर थलसर नवसर सब योनियों के सब की योनियों में बीज देने वाला मैं हूँ। हम बीज पर पिता बीज प्रदान करना पिता हूँ, तो वो उस पिता को हम जाने कैसे? मान लेना है ये जानना है, तो मान लेना अपने हाथ में बात है, या मानने में ये स्वतंत्रता है, अब मानो चाहे न मत परमात्मा। कोई माँ बाप लड़ाई भी करे, अलग भी हो जाए, लड़ाई भी करे, लड़ाई करो तो ठीक नहीं है, पर वो माँ बाप है इसे सुनते रहिए, नहीं तो हम आए कहाँ से, हमारी सत्ता उसी से ही है, उसके बिना कैसे जाने। इस बात से उसको जान नहीं सकते, मानना पड़ता है, मानना पड़ता ही है, कोई और कोई चारा नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, मानना पड़ता है। इस बात से परमात्मा हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, इसमें प्रमाण हम है, हम खुद अगर नहीं होते तो हम कहाँ से आए, हम आए वहां से आए, इस बात से वो है जरूर है, पिता हमारे जगत माता धाता पिता वैद्य सब योनि से मूर्ति है, समोदि या जितनी मूर्ति और जो पैदा होते हैं सबका बीज प्रदान कर रहा मैं हूँ, सबका बीज है भगवान। अब बीज भी जरा कैसे जाने, वृक्ष को बीज कैसे जाने, क्योंकि बीज के समय वृक्ष था ही नहीं, उस समय बीज था, बीज उग करके वृक्ष बन गया, तो वृक्ष का बीज जरूर है, वो बिना बीज बिना वृक्ष आया कैसे है। इस वास्ते बीज है उसका वृक्ष माना, वृक्ष है तो बीज माना पड़ता है, परंतु तो बीज वृक्ष को जाने कैसे है, वृक्ष बनाया तो बीज रहा नहीं, बीज था तो वृक्ष था नहीं, वृक्ष वृक्ष है तो बीज नहीं, तो बीज बीज में से ही निकला है, बड़ा बड़ा बटला वृक्ष है और अभी छोटा सा होता है, उसमें हजारों बीज होते वर्ष में, सैकड़ों वर्ष तक तो वो रहता है, तो फिर वो जंगल है मीलों तक का जंगल, एक बीज है भीतर में जब मीलों तक का जंगल है, कितना है कितनी सृष्टि है, एक एक बीज में कितनी कितनी सृष्टि, तो सृष्टि सृष्टि का सब कारण है। इसे अर्थ पिता हमारे जगता माता दादा पिता मा सब का माता मैं हूँ, पिता मैं हूँ, भाई मैं हूँ, सब मैं ही हूँ, पिता माँ दादा भी मैं हूँ, प्रपिता मां प्रपिता महाशाह मनो मनुष्य सहस्र पिता माँ भी मैं ही हूँ, दादा भी मैं ही हूँ, बाप भी मैं ही हूँ, माँ भी मैं ही हूँ, सब के उत्पत्ति होने वाले सब कारण मैं ही हूँ, तो सब संसार का कारण भगवान है, भगवान में संसार उत्पन्न हुआ, भगवान में स्थित हुआ या भगवान में लीन हो जाएगा, जैसे पृथ्वी से वृक्ष उगते हैं वृक्ष में रहते हैं, अंत में वृक्ष में मिल जाते हैं, सब मिट्टी मिल जाएगी, सब मिट्टी हो जाएगी, हजारों वर्षों के बाद में वो वृक्ष भी मिट्टी हो जाएगा, तो मिट्टी है और संसार सब एक पृथ्वी है, पृथ्वी से पैदा होते हैं, पृथ्वी पर जाते हैं, पृथ्वी से पलते हैं, पृथ्वी में लीन हो जाते हैं, पृथ्वी है जो रहती है वे बढ़ते हैं, मिलते हैं, बढ़ते हैं, पिता हमारे देता था, इस बारे में पता है, पिता है, भगवान है, ये बात दृढ़ता से मान लेना चाहिए, सत्संग करने वाले भाई बहनों को दृढ़ता से मान लेने का हमारे परम पिता परमेश्वर है, हम परमेश्वर है, परमेश्वर हमें परमेश्वर है, हमारे पिता हमारे, नहीं तो हम आए कहाँ से, बिना माँ बाप कैसे आए, हम आए ही नहीं, बोध बाबा मानस आता है ऐसा लोग सोई पड़ता है, मानस के वही बात उनकी माता पिता भगवान है, हम माता पिता भगवान है, वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यदु रेव गतिर भरता प्रभु साक्षे नवास शरणं सुरदो प्रभु प्रलय स्थानम दधानम बीजम अभ्ययम पितामह जगतो माता धाता पितामह, पितामह जगतो माता धाता पितामह, वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यदु गतिर भरता प्रभु साक्षे नवास शरणं सुरद प्रभु प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम पिता हमारे माता पिता फिर अंत में कह दिया सद सच्चा हम अर्जुन, सत असत जो कुछ है सब कविता मैं हूँ, सब भगवान से पैदा हुए, भगवान है, भगवान के बनाई हुई सृष्टि को तो हम मानते हैं, भगवान को दी हुई चीज को मानते हैं और देने वाले को नहीं मानते, गलती है ना भाई। ये सब देने वाला को मालिक है, वो हमारा है, वो हमारा है, वो ही हमारा है, और ये दी हुई चीज हमारी नहीं है, यदि दी हुई है वो बिछुड़ जाएगी, मिली है बिछुड़ जाएगी, मिली है बिछुड़ जाएगी, तो देने वाला हमारा है, पिता हमारा शुक्र तो वादा पिता पिता हमारा, ऐसे हमारे हमारे हमारे दृढ़ता से मान ले, जहां दृढ़ता से माना पकड़ो जाने भगवान दर्शन देते गए, पक्का विचार दर्शन देते गए, तो मान नहीं सकते, मानना ही दवाई है, कोई और दवाई है ही नहीं, और दवाई है ही नहीं, और कोई उपाय है ही नहीं, ऐसा होंगे है ही वही एक ही परमात्मा है, वो हमारे हर एक एक एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक प्राणी को, सावर जंगम सब प्राणी सब भगवान के और से पैदा हुए, हमारे प्राणी हमारे भगवान है, हमारे हैं, हम उनके हैं, हमारे हैं, पिता मैं शुक्र तो माता था पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार सद सच्चा हम अर्जुन, सद सच्चा हम अर्जुन, हमारे सब उसी से पैदा हुए, न मैं विदु सुरगुणा देवता नहीं जानते, महर्षि नहीं जानते, फिर सबका सब प्रकार से मैं आदि हूँ, कैसे जाने, कोई जान सकता ही नहीं, आप सब प्रकार से सबका आदि, सबका उत्पादक, सबका पालक, संरक्षक, पिता पितामह दादा पिता दो रक्षा करने वाला, सबका पालन करने वाला, सबका आधार, सबका अधिष्ठान, सबका ज्ञाता, सबको जानने वाला वो मैं हूँ भगवान है, सबको रक्षा कौन करता, रक्षा ही कोई करता है, पैदा ही जैसे वो उससे ही पैदा हुए उसी सिद्ध हुए, वो हमारे हम उनके हैं, एक साम एक देश कदिर भरता प्रभु सारे सब कुछ परमात्मा है, ये परमात्मा का ही है, वासुदेव सर्वम माने भरता है सब वासुदेव सब भगवान है, शिवाय भगवान कुछ है ही नहीं, भगवान के सिवाय कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सबका कारण है वो परमात्मा है, एक परमात्मा है ये तो दृढ़ता से मान ले, फिर उसके चरणों का शरण हो जाए बस, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी आपका हूँ मैं, हे नाथ हे नाथ मैं ही भूलू नहीं आपको भूलने में इतना ही करना है, सब काम ठीक हो जाए, सब काम ठीक हो जाए, अच्छी तरह हो जाएगा, ऐसे मस्त हो जाओ, ये दृढ़ता से मान लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार करना ही पड़ता है, कार्य होता है तो कारण होता है, तो एक कार्य कार्य कार्य नियत है, कार्य घड़ा है, घड़ा तो घड़े का कारण मिट्टी है ही, तो उपादान कारण गए, मिट्टी पहला थी, मिट्टी पीछे रहेगी, बीच में घड़ा दिखता है, घड़ा नहीं थे, मिट्टी नहीं थे, घड़े की अपेक्षा, ऐसे सब संसार की अपेक्षा परमात्मा नित्य है, पिताजी पहले भी थे तभी पिता बने, माता भी पहले भी थी तभी माता बनी, पहले हमारे से हम लोग जाने कैसे, मानना पड़ता है, ऐसे भगवान को मानना पड़ता है, बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, और वो मानना क्यों, मानना है हमारा पिता है, हमारे माता है, ये हमारा दादा है, पिता है, माता है, दाता है, दाय है, सब कुछ हमारे सर सच्चा हमारे सरासर मैं ही हूँ। भगवान के बिना कोई सत्य है ना सत्य कुछ नहीं। इस बात से मूल में परमात्मा है। परमात्मा को जानना है, मानना है, यही मनुष्य जन्म के शरीर का असली फल है। मनुष्य बनने का असली फल है यही, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य बना है। वो है, वो हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे पिता पिता पिता परमात्मा के हमारे हैं, एकदम सच्ची बात है, हमारे पिता है। इस बात से ईश्वर को मानना चाहिए, बड़ी दृढ़ता से, मजबूती से, पिता हमारे जो तो माता दाता पिता माँ वैद्य पवित्र मोहकार रेख साव सब कुछ भगवान है। भगवान है क्यों, भगवान ही पैदा हुआ, मिट्टी से बने हुए सब के सब पदार्थ मिट्टी है, लोह से बने हुए सब के सब अस्त्र शस्त्र सब के सब लोह है, सोने से बने हुए गहने सब के सभी सोना ही है, अलग अलग पहने कोई पग में कोई हाथों में कोई कमर में कोई नाक में कोई कान में सब जितने शेर है आकृति न्याय न्याय नाम न्याय न्यारा नाम न्याय न्यारा मूल न्यारा न्यारा पर मूल में चीज एक सोना है, सोना ही बड़े गर्व है, लो सोना मिट्टी ये तीन दर्शन तीन दृष्टा दिया उद्धव है। एक एर में ज्ञान किया थे सर्वज्ञ बहुत ही सर्व ज्ञान होता है, मकाना को देख करके मिट्टी सब मिट्टी मिट्टी शरीर है, कपड़े हैं सब है सब मिट्टी है, कपड़े में सूत रहे हुए सूत बने से हुए बने मिट्टी से पैदा हुई मिट्टी है सब मिट्टी, सब बार दो एक जगह सब आने के बाद सब मिट्टी बन जाएगी, सब सब राख हो जाएगी, राख ऊपर मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी बन जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कितना कहाँ पर है। इस बात से भगवान है ये दृढ़ता से मानना चाहिए, ये खास काम है। दूसरा काम सब कौन है, खास काम ये है कि पिता है भगवान, भगवान है हमारे, भगवान हमारे है, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, प्रभु के हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, हाँ भगवान के। अच्छा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान कभी भूल करे जाए नहीं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ राजी मेरे मालिक मेरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, पिता हमारे जग तो माता दाता पिता माँ वैद्य पवित्र मोहकार रिक्षा मंदिर सद सच्चा पर सब भगवान है, भगवान है सब परमात्मा है, परमात्मा है। रसता जितनी होती है वो रचयिता से ही बनती है, रचना में जो पृथ्वी है जल है तेज है वायु है आकाश है वे में सब मिला हुआ है, तो भी वही वसी मिली हुई है, वसी बनी हुई है। आकाश को कैसे जाने कैसे मान सकते हैं, ये आकाश है मान सकते हैं जान नहीं सकते, कारण को कार्य बेचारा जाने कैसे है, पर कार्य निवृत्ति कार्य के नियत पूर्व वृत्ति तो कारण तुम कार्य नेम से पहले रहते हैं, जो पहले रहते हैं वो है, इस वास्ते भगवान को दृढ़ता से मानना चाहिए। ये कर्तव्य है खास मनुष्य मात्र का। ऐसे जैसे परमात्मा है, जैसे जैसे परमात्मा है, केवल परमात्मा वो मेरे हैं। शुद्ध सच्चा मन सत असत्य अहम एव अर्जुना, मैं ही हूँ। जो कुछ देखता है सत असत्य जब जो कुछ देखता है सब मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही पैदा हुआ हूँ और मैं ही बीच में रहता हूँ और मैं ही अंत में रहता हूँ। अंत भगवान ही रहेंगे, शिवाय भगवान कोई चीज रहेगी नहीं, रह सकते ही नहीं, ताकत नहीं है भगवान के बिना रह सके। अंत में लीन भी भगवान में ही होता है, सब संसार लीन हो जाएगा, प्रलय होने पर लीन भगवान हो जाएगा। जैसे सब लोहा होता है, घड़ा मटकी सब मिट्टी होता है, सोने के गहना सबका सब सोना होता है, चांदी के गहना सब चांदी होते हैं, एक कपड़ा दूधा बना हुआ सब मिट्टी है, मिट्टी से बना है, मिट्टी है, अंत में मिट्टी हो जाती है, अंत में सब मिट्टी हो जाती है। ऐसे सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा ही रह जाएगा अंत में। शिष्य शेष सही है, जो बाकी रहेगा उसको शेष कहते हैं। शेष गांव में रामदेव जी को मान ले वाते प्रसाद कहते हैं, उसका नाम सुनाएंगे नहीं, मार मार में बाबे हे लो हे हे बाबे हे मां शेष बाबा शेष बाबे हे लो शेष को शेष कहते रहे प्रसाद सब कुछ परमात्मा रूप है। नारायण नारायण नारायण नारायण।